Estamos neste luns de xaneiro. Estábamos escoitando, bueno, a Frank Sinatra con ese famoso New York, New York, esa famosa canción de Frank Sinatra. E temos que continuar, como saben, os luns a partir da 1:30, despois das noticias, falamos un poquinho de informática. E para iso recibimos aquí no noso estudio a Tania Alonso. Moi bons días, Tania. Bons días de novo. E tamén a Miguel Visconti. Moi bons días. Hola, bons días. De novo estamos aquí falando de informática. Hoxe dun tema moi importante, da seguridade. ¿Verdade, Miguel? Sí, hoxe é un tema moi importante nos ordenadores. Sí, verdade, porque hai que estar moi cuidado tamén en internet. Non só todo... Sí, non só preocuparse de non ter virus, sino sí, saber onde metemos os nosos datos, así tamén é importante. Cal é a primeira liña que temos que ter clara en cuanto a seguridade? Bueno, o máis importante, o primeiro, é ter un bom antivirus instalado, preocuparnos de que non nos entre en virus, e ter tamén un anti-spyware que lle chaman, que é para algo parecido a un virus, que se chaman espías que mandan información do que estamos facendo por internet para pues, recabar datos para poder mandarnos publicidade e claro. Cosas así. Entón, sí. Eso sería o primeiro, ter instalado un bo antivirus, un bo anti-spyware. E o anti-spyware este, pasalo cada 6-7 horas de navegación, porque se entran un montón deles. Sí, se non temos isto, que nos pode pasar? Pode pasar de todo, desde consecuencias, nada, desde nada claro. Que podría pasar nada, hasta ter que levar o ordenador a unha tenda porque non funciona, é dicir, pode deixar de funcionar un virus cando se mete, pois hai diferentes tipos, os hai pois que te apagan o ordenador, que te fastidian cousas, que te borran cousas. Mm-hmm. Entón, pois nos pode pasar todo iso, e os espías estes o que fan é que a miña navegación internet sexa máis lenta. Entón, pois notarei que me vai moi lento internet, que non, vamos, en xeral que o ordenador non funciona ben. Mm-hmm. Claro. E onde podemos conseguir, Miguel, eses antivirus e eses anti-spyware? Buscando por internet hai bastantes, xa incluso gratuitos, que nos permiten ter o ordenador de xeito seguro. Simplemente facendo unha descarga, descargar antivirus gratuitos ou así, pois os primeiros que aparecen xa deben de hai xente que di que algúns non son tan bons como outros, que incluso poden danar o ordenador, hasta que punto iso é verdade? Sí, supoño que hai diferentes calidades en todo, entón, pois, sí que os hai mellores e peores. Sobre todo, os hai que consumen moitos recursos os ordenadores, é dicir, que o mellor instalo un antivirus e me vai moi lento o ordenador, simplemente porque o antivirus está todo o rato traballando, entón, se eu noto algo especial, eu non recomendaría ningún antivirus... Eu ia preguntar algunha recomendación, pero penso que non. Eu non recomendaría por moitos motivos, sobre todo un deles é que os virus se fan para fastidiar. Sí. E se eu fago ahora mismo un virus e o meto en internet, ningún antivirus está preparado para él. É certo entón, que cada día se crea un novo virus, cada día estamos desprotexidos sí, novamente. Sí, se crean virus sí, diariamente e ese é o problema. Que eu podo saber como defenderme dun virus que ten 3 anos, pero dun virus que se vai a crear mañán, pois non sei como defenderme. Claro. Entón, por moi bo antivirus que teña, se son a primeira persona en entrar en esa páxina que ven ese virus... pois estou infectado. Entón, recomendar un antivirus que poida ser caro para despois estar exposto, non quizáis do mesmo xeito, estarei menos exposto que con outros, claro. Pero non deixo de estar exposto. Entón, é difícil facer unha recomendación nese claro, sentido. Claro, porque se cada día pois surde un novo, nunca vamos a estar completamente actualizados sí. Nin protexidos. Os antivirus se van actualizando, pois claro, cando se detecta un virus novo, se toman as medidas para... atacalo, entón, se actualiza o meu antivirus que o que está facendo é eso, recibir información dos novos virus. É moi importante tamén, falando de seguridade, sobre todo para a xente que utiliza internet no caso de facer compras ou, non sei, traballar cun banco determinado para controlar as súas contas, movimentos, transferencias. Nese caso hai que ter moitísimo máis cuidado. Moitísimo, sí. Nese caso sí que hai que ter moito cuidado, que hai moitos timos. Hai nos en internet igual que os hai na vida real, sí, claro. É dicir, que non estamos libres en ningún sitio. Unha das cousas importantes que xa nos propios bancos nos din é que un banco non pide nunca as claves das nosas tarxetas ou da nosa conta, nin por teléfono, nin por correo electrónico, nin nada claro. Así. quen o pode facer é outra persona, co cual nunca lle deberíamos de dar os datos. E se teño a mínima dúbida, porque me resulte moi convincente, pois colgo o teléfono e fago eu a chamada, que así sei polo menos a quen estou chamando. Claro. Chamo o banco, entón aí xa me dirán que non as piden así. E xa claro. Me podo quedar máis tranquilo. Despois, sobre todo, tamén a hora de meter os datos da tarxeta hai que fixarse no navegador. Un dos timos máis extendidos é imitar unha páxina web. Eu podería ahora mismo imitar a páxina web de un banco, por exemplo. Sí. E se consigo que unha persona, un cliente dese banco, entre na miña páxina, realmente me está dando os datos a min. Claro. Entón, eu collo eses datos e podería pois, sacarlle cartos da súa conta. O que non podo conseguir nunca é no enderezo. Os enderezos das páxinas empezan todos por HTTP. Sí. O que nunca podo conseguir é que despois me poñan un S. HTTPS, eso que teño que ter en conta. Esa é a navegación segura, non? Sí, a que teño que ter en conta para facer... Se tenga ese, segura. Se tenga ese, segura. Se tenga ese, a ese a dá un organismo oficial e o que está garantindo é que a páxina é de quen dixer. O que eu vos dicía, que eu podría imitar unha páxina dun banco, pero non podería ir a ese organismo e dicirlle, peño dese banco, dame ese. Eso non o podría facer nunca, pois necesito documentación do banco. Incluso ten aparece marcado en azul, me parece, cando... aparece outro color, sobre todo que aparece tamén un candado. Depende do navegador que usemos, da versión, pode estar arriba, pode estar abaixo, pero aparece normalmente un candado. O que aparece... Adota facerse moi tamén agora para os correos electrónicos, xa tamén hai navegación correo electrónico seguro, tamén o ten, nas páxinas das redes sociais, como Facebook. Sí, hoxe en día tamén... están... Sí, que, home, no Facebook quizáis é máis importante, no correo electrónico tampouco sería indispensable, levamos moitos anos que non tiñan navegación segura, pero indispensable se mete unha tarxeta de crédito. Se quero comprar un vuelo, coñer un avión, facer unha compra por internet, ver o saldo que teño na conta, se me ingresaron ou non, teño que fixarme se quero meter os datos da tarxeta, non é ese, eso sí, indispensable. Porque senón, pois, podo expoñerme a darlle os datos a outra persona. Quero saber se existe diferencia cando, por exemplo, o ordenador pon quere, desexa guardar os datos ou recordar os datos, dalle que sí ou dalle que non, se é máis perigoso dalle que sí que non. Ou iso non ten nada que ver con que logo non podan... Non ten que ver. En principio, eses datos están guardados no meu... Ordenador, no meu ordenador, sí. Para simplemente no ordenador da casa, pois, aforrarme a andar metendo os datos constantemente. Ese sí, sería... pero se na casa supoño que non ten un problema... Non, pero sendo na casa non ten problema. Non hai problema. Sí. Bueno, Pero, de todos modos, eses virus poden conseguir as nosas claves persoais. As claves personais, sí, se poden conseguir. A forma máis habitual de conseguir unha clave pasando un dicionario. É dicir, se eu teño como clave, por exemplo, a palabra casa, pois hai programas que o que fan empezar un dicionario A, desde A, empezan por todas as palabras, desde a letra A, desde a letra B. Para conseguila. Para conseguir a contraseña. Cando chega a casa, pode entrar. Porque a miña palabra está no dicionario. Então, o que recomendaría é que utilicemos contraseñas que non estén no dicionario. Ajá, eso xa para empezar. E tamén para evitar que me entre xente do meu entorno, non utilizar datos pois como o nome dos meus fillos, a miña data de nacemento, cousas así. O ideal nunha contraseña para que sexa segura é que teña letras e números mezcladas. Ou outros caracteres, comillas, cousas así. Entón desta forma é moito máis difícil que me collan. As contraseñas sempre se almacenan encriptadas, entón aínda que un virus chegase a unha carpeta onde estivese unha contraseña, teria que desencriptala e non podería. Entón non podería ter acceso sí, a esa moito máis a forma máis cómoda que vos digo. De... Sí, nunca utilizar unha palabra común, habitual, nun dicionario, sí. Porque pode ser que sí, podan entrar. Sí, poñendo casa e despois 78, por exemplo, xa é moito máis segura que poñendo solo casa. Claro, claro. En canto, si sí, algunhas páxinas que poñen, por exemplo, que os seus datos poden estar sendo vistos por outras persoas, me dos envía, que quere dicir iso exactamente? Bueno, normalmente sigo tirando para diante, lle digo que sí. Como todo o mundo. Como casi todo o mundo, senón, non por nada, senón porque non che deixan facer o que claro, o porque moitas veces, facer, claro, saen eses mensaxes. Claro, eu un di, pero bueno, que fago se ahora? Non lle dou, non podo entrar. Claro, son moi alarmistas, aparecen en páxinas que normalmente tampouco tan, ¿no? Tan, claro, tan importante. Entón, bueno, iso depende, se somos moi moi celosos coa nosa intimidade, pois dicir que non. Eu son bastante celoso e lle digo que sí e entro. Claro. Que unha conexión non segura. As conexións non seguras, por exemplo, se eu estou lendo un periódico, me dá igual que o periódico sexa unha conexión non segura, porque non teño ningún dato meu. Claro. Dicir, se iso mo fai nunha páxina dun banco, non entro. pero se me fala dunha páxina non segura que estou consultando, facendo unha compra por internet, simplemente vendo un catálogo, non hai problema. Mentre eu non meta datos, da igual que a conexión se xa segura ou non segura. Non sei se a xente nestes momentos ten máis, é máis consciente deste tipo de casos que poden pasar, actúa con máis seguridade en internet ou actuamos así a lixeira. A miña opinión é que incluso temos menos. Menos. Menos, sí. Internet é como, bueno, da igual, estou en internet, non pasa sí, nada. Sí, sí, os rapaces, os que teñen hoxendía un dominio de internet, suele ser a xente nova, entón está acostumbrado a meter os seus datos. Todas as páxinas nos piden para registrarse, se quero traballar nela, pois teño que registrarme. Están acostumbrados a metelos e non ten esa privacidade que temos o mellor a xente pois dunha edad máis avanzada. Claro. Que xa desde moi novo se nos inculcou esa privacidade. E así, entón, a xente nova realmente, desde o meu punto de vista, son moi, moi dados a dar moitos datos en internet. Sí, un pouco despreocupados demais. Demasiados, eu penso que demasiados incluso, sí. Uh-huh. En este sentido tamén para os nenos é moi importante, os nenos pequenos, eu teño nenos ao meu cargo, pois facerlles o máis importante é a educación, falar pois para controlar un rapaz a ver que está facendo. Claro. Primeiro, teño historial nun navegador que podo consultar o historial despois onde de que estivo, él entre, se necesita estar visitando todo o rato. Tamén se lle digo que o tope no historial, vai ser a última vez que o tope no historial, eles van por diante de nós. Claro, se verán borrar entera, despois se enteran como... Claro, porque hai opcións tamén para borrar o historial, entón... Entón, por iso, o mellor desde o punto de vista de educación, facerles ver que non deben de dar datos a desconhecidos, que iso é o máis importante, que un neno non lle dé o enderezo a un desconhecido, nin lle mande fotos, nin cosas así. Eu creo que para un neno fácil de entender, facéndolle ver que hai xente mala, tanto en internet como fora. Claro. Del, e que se non os coñecen, pois que lle den datos ficticios, que se teña un alter ego creado e listo. Por suposto. Non sei se tes algunha dúbida máis, Tania, en canto a seguridade, virus, todo este no, tema. Non, creo que está bastante clariño a cuestión, a verdade, que expoñemos bastante perigos, pero tal vez estamos tamén a veces un pouco alarmistas, tampouco, salvo datos como os bancarios e tal, outros datos xa máis sinxelos, máis de todo o día, pois bueno, tampouco son tan... Non son tan importantes, sobre todo eso, os dos datos da tarxeta bancaria. Eu, por exemplo, nunha conta de correo me dá un poquinho igual que se asegura ou non, pero entre este todo nome, o resto teño todo mentira. Se me piden un teléfono móvil, eu lle poño unha mentira. Sí, o porque... teléfono móvil non é meu, eso tamén é algo que se pode ter como seguridade. Dar as páxinas piden, desde o meu punto de vista, demasiados datos. Sí, enderezo, bueno, pero hasta o número de portal, sí, número de porta, teléfono, postal, teléfono todo. Privado, teléfono de oficina, me piden a veces. Sí. Bueno, eu aí que teño que decidir. Totalmente, o sea, claro, eu teño sí, que decidir que non fa falta. Non para nada. Eles dan, no, lles gusta ter porque nos poden mandar correos, nos poden chamar por teléfono para darnos publicidade. Entón, pois non fai falta darlles tantos datos. Simplemente os importantes, que eu quero ter un correo, pois o nome é importante porque cando mandemos un correo lle vai dicir quen foi. Claro. O resto de datos, pois, desde o meu punto de vista, eu recomendaría non ser sincero. Sí. Entón, xa dá un poquinho igual que o correo. Eu non son sincera tampouco con esas cousas. Seguro, no. Non me gusta tampouco dar nin a dirección. O sea, eu canto menos apartados poda cubrir, mellor. Claro. Sí. Só que sea obligatorio, se podo deixarlos en branco, mellor. Sí. Os teus alumnos aquí no multicentro de Torneiros teñen especial preocupación pola seguridade en internet, pregúntanse moito por sí, este tema. Sí. É un tema que no que se crea moita alarma. Hai moitas noticias acerca de fraudes e demais. Que tamén os hai de roubos e de tirons de bolsos e cousas así, pero nos chaman máis atención, como é por internet, nos dá máis desconfianza, entón sí que hai moita desconfianza, hai moita xente que me pregunta sobre dar os datos, sobre que ten que facer e así. Sí, como debería facer. Sí, o máis importante é fixarse eso, que a páxina teña o HTTPS na URL, no enderezo, e con iso estamos protegidos porque, bueno, pois eu fago... Unha compra nunha páxina é o mesmo que facelo se ten a ese no seu despacho, na súa tenda. Exactamente sí, igual. Legalmente teñen as mesmas obrigas e é todo exactamente igual que facelo ali. Moi ben, moi importante ter en conta esa S que apareza e sobre todo pois, ter ese antivirus e ese spyware. Sí, non? Esas son as claves para a seguridade en internet. O máis importante. Moi ben. Pois moitísimas gracias, Miguel, por estar connosco hoxe. E bueno, o luns que ven falamos de algún tema novo, vale? Vale, moi graciñas, ben. Miguel. No. Nos continuamos con un poquinho de música. Tania, a ti despedimoste tamén ata mañá. Sí, ata mañá. Que teñas un feliz día. Pois igualmente. Nos continuamos con máis música en Si Radio Porriño.